Hello, csá. Elnézést kérek a késésért magam nevébe, Robi nevébe. Elnézést kérek. Most elhatároztam, hogy én ilyen nagyon alázatos leszek. Na, egy csávó rám írja, hogy te fam, te tényleg cigány vagy? Hát nézd, barátom, ha Lenin elvtárs cigány volt, akkor mindenképpen. Meg az egy nagy kérdés, hogyha egy buzi állítja, arra szabad-e adni? Ja. Nem, ő nem az. Nem tudom. Tudod. Na, mindegy. Egyébként egy aranyos, rendes gyerek. És ez egy van, ilyen nem őróla van szó, hát most kedves, ő kérdezte. Ő kérdezte. Aki ilyesmit terjeszt, az egy buzi. Így van. Ja, értem. Mert rasszista. Egyébként, ha már cigányozás, nem akartam erről beszélni, de ugye a Robi bífjében van a vajdafaszopás, és nekem kurva érdekes az, na az például föl se tűnt. Mert az, hogy vajda, meg vajdaság, Orbán Viktor, azt én is használtam sokszor, és soha nem úgy, hogy a DK-sok, mint a DK-sok, amit én rendkívül megvetendőnek tartok, tehát ez a Orbán lecigányozása, meg egyéb, tehát ez a fajta rasszizmus. Mellesleg engem egyébként kurvára nem érdekel, hogy Magyarország miniszterelnöke milyen származású. De az, hogy vajda, az nekem mindig egy ilyen történelmi valami volt, egy törzsfőnök fejedelem, balkáni vajdaságok, Dracula vajda, a vajdaság a régi királyi Magyarországnak a déli részén, ugye ma Szerbia északi része, valamennyi magyar lakossággal még mindig, tehát hogy nekem ez például föl se merült, aztán persze eszembe jutott, hogy tényleg a cigányoknak is tradicionális cigány társadalomban van vajda, de hát ez nyilván ugyanaz, mint valamikor nálunk is. Ha valaki régi krónikákat olvas, van olyan verzió, hogy Álmos is vajda, meg a 7 magyar törzsfőnöket is vajdának nevezik, ez szláv szó egyébként. De hát mondjuk nyilván Robi barátom nevében nem tudok nyilatkozni. Nekem, mondom, föl se tűnt ez a dolog, hogy ez cigányozás. A vajdaság az ugye nem cigányság. Hát... Különben nem fájna nekünk, hogy elcsatolták, ugye? Örülnénk, élvezkednénk, hogy szerbek, megkaptátok a cigányokat. De nem örülünk, hiszen magyarokat csatoltak el a vajdaságban, ugye? És az van, hogy lemagyaroztam, nem magyar... majdnem tévesztett, Orbán Viktort. Az van, hogy a vajdaság, meg az, hogy a vajdához mész az közigazgatási hivatal helyett, nem, az intézmény helyett. Az fejedelem. Ez a továbbélés a törzsi társadalomnak. Kis fejedelem, akinek nem volt, nem király volt, nem volt koronája, de olyan... archaikusabb társadalomban, ilyen kis királyszerű fejedelem. Na, vajda. Dracula! Dracula cigány volt? Nem volt cigány, ja. Csak vajda. De a vajdának, a vajdának az a jelentése, hogy nem a közigazgatási alapon, territoriális alapon, területi alapon keresel magadnak jogbiztonságot, vagy joghatóságot, vagy a jogaid érvényesítését, hanem vérségi alapon, származási alapon, törzsi alapon, nemzetségi alapon, a nagy család, a vérvonal. Amit mindig el szoktunk mondani a mostani rendszerről. Nem letelepedett, hanem törzsi, vérségi. Hát letelepedett. De nem abban a, igen, de abban az értelemben nem szerbek letelepedettek nem, voltak. Igen, de hogy a vajda, abban, hogy vajda, meg abban, hogy a vajdához megyünk, és nem a rendőrségre, a vajdához megyünk, és nem az önkormányzathoz. Magyarán azt jelenti, hogy nem európai jogállam van, hanem kegy van, uh-huh. De még a királyságot uh-huh. nem értük el, uh-huh. hanem annak valamiféle előzetes állapota uh-huh. van, mint a zsidóknál a Józsué-féle honfoglalásokat bíráknak nevezi a vajdákat a izéd, ez a törzsfőnökök voltak, azt vágod, csak bíráknak nevezi a Károli-féle fordítás, és a Dávid-féle királyságig, volt egy ilyen átmeneti állapot, mint nálunk is, magyaroknál, a honfoglalástól a Istvánféle államig. Igen. De ez nyilván úgy fogják majd magyarázni, hogy most kipofázzuk magunkat a cigány ellenes. Igen, de az a helyzet, hogy amikor már mindegy. Mindkét kurzus lecigány gyűlölőzött, akkor az tulajdonképpen ezek érvénytelenítik egymást. Tehát tudod, kioltják egymást, mint a rengeteg anyag és a rengeteg antianyag egymásba zuhan, és ha valamennyi marad a valamelyikben... Nem, olyankor minden megsemmisül. Hát igen, minden megsemmisül, de tudod, ha egy picivel több volt az anyag, mint az antianyag, abból azért kitelik egy periódusos rendszer, aminek minden eleme cigánygyűlölő. Egyébként te lennél vaj? Te is valami vajda vagy itt a... Ezőben. Kommentek, azért kaptunk a pofánkra, Robi a hitel miatt helyesen, én igazságtalanul, mint Sunyi, várjál, ez kurva érdekes volt, Sunyi vagyok, megalkuvó, szolga, bazd meg. Mm. Életemben még eddig ilyet senki nem mondott nekem, szolga. Már a múltkori apunál, most aztán meg pláne, tehát jó, figyelj, ez így vicces, meg leszarom. Egyébként a nagyapámnak, a mezőkövesdi Matyó nagyapámnak volt az ilyenekre egy frappáns mondása, ami egyébként rendkívül szellemes és szofisztikált, és minden ilyen elintézett, az anyátok picsáját. Ez így hangzott, ő ezt nagyon sokszor használta, tőle tanultam. Viszont, még mielőtt belekezdenek a hitelbe, ami ugye az egyik fő témánk. A világ és a stádium mellett. Így van, és egyébként beszélhetnénk ám a metaforikus hitelről is, tehát például egy barátom rám írta, hogy Magyar Péternek van-e hitele, ami alatt ő azt értette, nem azt értette, hogy fölvette, nem tudom, mit tudom, deviza alapú kölcsönt. Szóval érdekes, a hitel szó maga, egy kurva érdekes, csak még mielőtt belekezdenék, ez most ilyen bulvár helyett, ez a közbeszéd. Hátborzongató élményem volt, hogy most rinyálok, a konformista rinyál. Nagyon sajnálom. Voltam ugye a Fidesz rádióban, nem is tudom, egy hónapja, és hát ugyanazt mondtam, és ugyanolyan csávó voltam, és mindenben ugyanolyan voltam, mint korábban, egy jó másfél évvel korábban. És én néztem a kommenteket, folyamatos gyalászkodás, de így a neresek részéről. Tehát érdekes, nekik nem voltam megalkuvó. Aztán itt az apu alatt megjelenik egy olyan komment tartalom, ami soha büdös életben. Kritika az mindig volt, persze. Mondjuk unalmas vagyok, beszélek a saját műsoromba, és ez milyen felháborító, meg hasonlók. Miért nem az Oszi van helyettem? Oké. Puzsér is sokszor szokott, már mindig magát ismertelgeti, unalmas, fáradt, milyen jó, hogy a fan van mellette. Szóval így egymás ellen így szoktak így kijátszani így a kommentúszárok. Jó, oké. Ez régi. De ez a Sunyi, meg neres, meg szolga, meg a faszom, ilyesmi, ez teljesen új. És kurva érdekes, hogy az egyiknek az volt a baj, hogy nem voltam a Puzsérral elég szembesítő és kemény, a másiknak meg az a baja, hogy kinyalom a Dopman seggét. Most így a Puzsérral való viszonyunkat egy mondat beelintézném, én a Robinak a barátja vagyok, és nem a rajongója. A barátságban a kritika pedig nem, hogy belefér, hanem kötelező. Kötelező. Annak idején mi még újságcikkekbe egymásnak estünk, csak az Index engem leközölt, őt meg nem. És akkor én még mondtam az Indexnek, hogy... És leveleztünk, és úgy leveleztünk, hogy engem nem hoztak le. De várjál, én még az Indexnek írtam, hogy közöljenek le téged. És akkor azt írták, hogy már annyira unjuk szegénykét. Ez 10 évvel ezelőtt volt. És mondtam, hogy akkor én meg befejeztem a vitát, mert így én nem vitatkozom, hogy a ellenfélnek az állításait nem kezdődik. És akkor is mondták, hogy mi összevesztünk, és nem lesz apu. Közben ez úgy zajlott, hogy így mondom a Robinak, hogy te figyelj, akkor most mi ezt azért udvariasan csináljuk, és mondja, ne csináljuk udvariasan, fam, ne nyaljuk egymás seggét, mint ezek az összes többi csoport. Rendesen, mint hogyha itt vitatkoznánk, úgy írjuk meg a izét. De közben gyakorlatilag úgy nézett ki, hogy fölhív engem a Robi, hogy te figyelj, milyen címet adjak a neked ellened írt cikkemre. És akkor mondtam, hogy legyen Nyuggerfrage, a nyugdíjasokról vitatkoztunk, ez a Judenfrage, a zsidó kérdés, ez egy jó fasz. És amit én ajánlottam, az ellenem írt cikknek, azt a címet adta. Tehát a barátságunkat soha a büdös életbe ilyen véleménykülönbségek nemhogy nem rendítették, meg se döccentették. De ez nem azt jelenti, hogy kölcsönösen minden tetszik a másikba. Nem is lenne apu, hogyha mi vélemény tömböt alakítanak, vagy egymás seggét nyalnák. Milyen lenne az már? Na, ennyit a Puzsérról, viszont ennél fontosabbat akartam mondani, tehát, hogy ez az új komment, én azt veszem észre, és ez most nem a személyes rinyálás, ezt befejeztem, hogy szerintem nagyon polgárháborús légkör uralkodik. És ez minket is elkapott. Ez elkapta a mi fogyasztóinkat, rajongóinkat, olvasóinkat, érted? Begyűrűzik még hozzánk is. És ilyenkor viszont kurva nagy feladat, hogy mi ebbe például, hogy mit csinálunk. Na. Hergeljük tovább, beleolvadunk mi is ebbe, vagy az aput próbáljuk, mint egy kis szigetet, bazd meg az áradásba, megőrizni. Érted? Borzasztó mértékű a polarizáció. És borzasztó mértékű a politikai hisztéria, és a politikához tartozó nem csak a megosztottság, hanem az elfogódottság. Tehát amilyen fokú a megosztottság, olyan fokú az elfogódottság a két oldal iránt. És most a Magyar Péter egy tök új pólust hozott létre, nagyjából azoknak, akik gumikesztyűben szavaztak a maguk pártjaikra, vagy és csipesz távol, az orrukon. Vagy távol maradtak, vagy nem érdekelt, vagy elfordultak a közügyektől. Tehát nagyjából ezeknek hozott létre egy teljesen új platformot, talán egy új kurzust. Egy nap majd meglátjuk, hogy ebből, vagy legalábbis egy új kurzus termékeként előlépő harmadik utas mozgalmat. De már vannak kritikáid felé. De, hallottam és amikor a rádióban. És amikor kritizálni merészeled ezt, de tudod, segítő, konstruktív egyáltalán nem nyeled vissza azt, amikor ellenvéleményed van, ami szerintem az értelmiségi létnek a definíciója. A definíció, az alapja. Hogyha neked ellenvéleményed van, nem tartasz helyesnek valamit, akár csak taktikailag, nem is feltétlenül ideológiailag. De miért is ne lehetne ugyanígy ideológiailag? Van egy ellenvéleményed, akkor nem nyeled vissza, nem jön a dupla gondol, hogy ha én ezt most kimondom, örülni fog Rogán Antal, sírni fog Magyar Péter. Nem jön a ravaszkodás. Nem jön a számító ravaszkodás. Kinek az érdeke, hogy én ezt most kimondjam? Ha nem tudod, önfeledten kimondom, amit gondolok, bassza meg. Érted? No. És hiszek abban, hogy egy olyan közéletben, ahol mindenki így működik, és önfeledten kimondja azt, amit gondol, majd egy jobb világ jön, és majd nem kell spekulálni, hanem egyszerűen csak a vélemények, abszolút, az álláspontok a közélet egészében kiforrnak valami nagyobbat, valami érvényesebbet, valami meghatározóbbat, mint a vélemények összege. Egy, tudod, egy szintézist alkotnak, tudod, a tézis és az antitézis szintézisben egyesül, rögtön tézissé válik, ilyen hegeli alapon, ahogyan a Madách Imre írta, és kiváltja a maga antitézisét, majd azzal egyesülve újra szintézist alkot, ami megint tézisként antitézist képez, és így tovább. És így fejlődik a történelem, így fejlődik az emberi tudat, így fejlődik az emberi kultúra, így fejlődik a világ. Igen. Így válik az ember többé máról holnapra önmagánál. Így van, és az apun belül egymással szemben is elmondjuk a kritikát. Igen, és az apu... Itt maximum, és... itt annyi van, hogy van köztünk egy stíluskülönbség, mert te nem vagyok én meg nem vagy te. Én... Nem vagy a könyvelő, aki igen, és az úgyis öltöztél. És az apu az több, annál, mint a famnak meg a puzsérnak az összege. Több annál. Apuval több. Egyszerűen. Pont azért, mert ez nem egy egyszerű összeadás, hanem ez egy hatványozás. Ezt már Dürkheim mondta, hogy egy, ugye itt a nemzettudat kapcsán beszéltünk régen róla, kurva sokat beszéltünk, én Dürkheimet sokszor megemlítettem, nem csak ő mondta, csak azt hiszem tőle terjedt el, hogy ő találta ki a kollektív tudatnak, nem a tudattalan, tehát nem Jung, a kollektív tudatnak a fogalmát, és hogy hogy is fogalmazott? Nem tudom, ez volt a lényeg, hogy egy közösség az több, mint az azt alkotó egyének vagy egyedek puszta összessége. A tömeg Budapest meg... nem azonos a budapesti lakosok számszerű összegével. A tömeg meg kevesebb, mint az annak tagjainak összessége. Ez viszont lehetne egy külön téma. És ugye ez a különbség a társadalom és a tömeg között. A társadalom több, mint az abban résztvevők összege, a tömeg viszont kevesebb. Így van. Na most, és amikor én megfogalmazom a észrevételeimet, vagy a kritikáimat a Magyar Péterrel kapcsolatban, ami szerintem a normális, kulturált értelmiségi működés, vagy társadalmi működés lenne, szerencsésebb történelmi fejlődésű országokban, ahogyan Fábri Sándor szokott fogalmazni, akkor ez lenne a normális, ez lenne a természetes. És itt Magyarországon jelenleg a kommentmezőben már is elindul a spekuláció. A múlt héten a Puzsér még támogatta Magyar Pétert. Mi történt? Megérkezett Rogán Antal utalása? És tudod, ebből a szellemből, ebből semmi más nem sül ki, mint még egy Gyurcsány, vagy még egy Orbán Viktor. Még egy olyan kurzus, ahol nincs helye a kritikának, ahol ha te kritizálni merészelsz bárkit, akkor annak a törzse, annak a népe, az téged oda rugdos az ellenséghez. Miért kéne egy újabb NER? Nekem ugyan nem kéne. Szóval most... A Gyurcsányt kérdezd. Miért kéne egy újabb NER, az meg itt van, ez elég jól működik, mint NER. Nem, a Gyurcsány Ferenc azt mondja, hogy nem ez a jó NER, hanem egy olyan, amilyet ő csinálna, az ugyanolyan autoriter, ugyanolyan szolgai módon működő, ugyanolyan agymosott, agresszív szektájából. Aha. Most itt ez nem... Ezek nem alternatívák, és nagyon nem ebben kéne a Magyar Pétert megerősíteni ebben a fajta működésben. Neki nem az lenne a dolga, hogy a kritikát azt megbélyegezze Orbánizmusként, vagy Rogánizmusként, és nem is elfogadható, hogy Rogán Antalt szimatolni, Rogán Antalnak az utalását kutatni ott, ahol kritika ér, hanem ezt a kritikát, ennek a tanulságát integrálni kell, és fel kell, hogy vértezze vele önmagát. Ha így tesz, államférfivá válhat. Hogyha megbélyegzi a kritizálót, Rogán Antallal keni össze a kritizálót, abból csak Gyurcsánnyá vagy újabb Orbán Viktorrá vál. Igen. Ahogyan a Gyurcsány mit mond Magyar Péterről, hogy ez Rogán trükkje, ahogy Rogán mit mond Magyar Péterről? Ez Gyurcsány trükkje. Nem azt mondják, külföldről pénzelik meg. Baloldali politikus. Eladta. Odarakták a Gyurcsány mellé, szegény Fekete Győr Andrást kivették. Hát hogy fog így utalást kapni Soros Györgytől, bazdmeg? Hogy a hazaárulók közül kihúzzák a nevét, csak azért, mert megürült egy hely, a Magyar Péter is kiszorította közül. Én sajnálom Fekete Győr. Hát így van. A Fekete Győr András végre elesett vitte valamire. Elesett a fizetési listáról kihúzták. és Magyar Pétert oda tették, értem. Na, figyelj, most komolyra fordítva, neked a kedvence Churchill, nem ő mondta azt, hogy de akkor miért háborúzunk? Hogy van az a teljes mondás? Tudod, hogy a múzeumokat, meg nem tudom, azt, ez most jutott eszembe, utána néztem volna nyilván, hogy tehát valami olyan militáns izék voltak Angliában, és akkor mondta, állítok Churchill, hogy de akkor miért háborúzunk? De bazd meg, most itt izéhez bólogatsz, mint hogy az lett volna. Egyébként te szok, te idézted. Próbálom kitalálgatni abból, amit előadsz, hogy mire gondolhatott a költő, bocsánat. Várjál, ez akkor jött egy, abban a izébe, diskurzusban jött elő, akkor arról volt szó, hogy a bevándorlás, évekkel ezelőtt, a bevándorlástól úgy tudjuk megvédeni Európát, hogyha fasiszta Európává alakulunk. Na, és csak az a kérdés, hogy mit védünk meg? Churchillt idéz, akkor mit védünk meg? Akkor mit védünk meg? Hát, ha átváltozunk... Na, kicsibe ilyen ez a dilemma, amit te most elkezdtél mondani, tudod, ez a... Hát most az meg, ha Magyar Péter is ner, akkor mi a fasznak? Ezt legalább már megszoktam. Igen. Konformista vagyok. Igen. Érted? Ja, hát én úgy gondolom, hogy a kritika integrálásának a képessége az erő és nem gyöngeség. Csak Magyarországon az a politikai szocializáció, meg az a kulturális hagyaték, amit ránk hagytak a Ferenc Józsefek, a Tisza Istvánok, a Horthy Miklósok, Kádár Jánosok, Orbán Viktorok, ez... Ő még nem hagyta ránk. Gyenge. Múlt gyenge, idő. Ezt elkiabáltam. Ja. Vágy. Gyengeség. Vágy teljesítő ezt, freudi elszólás. Ezt gyengeségként azonosítja a magyar társadalom. A magyar társadalom a gyengeséget azonosítja erőként, és az erőt gyengeségként. Ja, ja, ja. Hát ugye, ugye a Bibó István mondta azt, hogy demokratának lenni annyit jelent, mint nem félni. Ezt kétféle módon. Ez több mindent is érthető alatta, de mindegyik értelmezésben helytálló. Na most itt a politikai kurzusok más se csinálnak, mint félelmet gerjesztenek, félelmet sugároznak. Nincsenek már kommunisták, és nincsenek már fasiszták, de az antikommunisták a kommunistáktól való félelemmel operálnak, az antifasiszták a fasizmustól, meg a fasisztáktól való félelemmel operálnak. Fasiszták és kommunisták hiány marad a félelem, és maradnak a korrupt antikommunisták, meg a korrupt antifasiszták, akiknek ez csak a hazugsága, mert valójában csak a korruptságuk az igaz. Ja. Na. És tudod, az van, hogy ilyen körülmények között nem csoda, hogy nincsen polgári társadalom, és senki nem hisz a demokráciában. Senki nem akar demokráciát, mindenki egy a saját diktatúrát akarja, a miénket, a sajátunkat. És hogyha ebben nem tud a Magyar Péter merőlegest állítani a Gyurcsányra meg az Orbán Viktorra, már pedig ahhoz egy újabb, tudod, ahhoz ez egyenesen már nem fér el, ahhoz egy síkot kell nyitni, hogy mindkettőre merőlegest lehessen állítani. Ha nem képes mindkettőre merőlegest állítani, akkor semmi remény nincs. Akkor minden elveszett. Ha a Magyar Péter nem tud különbnek mutatkozni, és nem tud különbé válni, mint az Orbán meg a Gyurcsány, hogy Magyarország különbé váljon általa, akkor nincs remény. Akkor a Magyar Péter is csak egy probléma lesz, ami, tudod, örökli a problémát. És a értelmiségnek a feladata, ha van ilyen, akkor az az, hogy olyan hatást gyakoroljon, arra, akiben hinni tud, vagy reménykedni tud, ami által az alternatívává tud válni. De kulturális alternatívává, nem politikaivá. Itt valójában nem egy politikai különbséget kell állítani, az az első lépés lesz a politikai különbség. A nulladik lépés egy kulturális különbség, egy másfajta működés, egy másfajta hozzáállás a közügyekhez, a társadalomhoz, egy másfajta hozzáállás az igazsághoz és a valósághoz, a beszédhez, a nyilvánossághoz. Ha ez nincs meg, lehet más a politika, az a politika is csak egy korrupt önkényuralom lesz. Ja. Annak idején volt egy középiskolás voltam, 80-as évek eleje, és volt egy olasz filmvígjáték, Az volt a címe, hogy a Lator. Ez a jobb Latorról szólt, aki Krisztus mellett, amikor Krisztust keresztre feszítették, a jobb oldalán volt, akinek mondta, hogy te velem együtt kerülsz ma a mennyek országába. Egy vígjáték, egy szélhámosról, egy ottani júdeai szélhámosról, aki a rómaiakat hol becsapta, kizsebelte, meg mindenkit, tudod. És abban volt egy jelenet, most itt a film maga érdektelen, csak azért mesélem el, hogy nem valami klasszikus auktortól idézek, hanem egy ilyen populáris cuccból. Viszont abban volt egy nagyon mély mondás. Volt benne egy Rufus nevű római, aki így ilyen, hát tudod, ahogy a római sztereotípia, amilyen én mindig szerettem volna lenni, tudod, ez a hordágyon semmit nem csinál, csak szöllőt eszeget, kúrogatja a csajokat, és akkor bölcseket mond, és filozófusokat olvas. És akkor Jézus akkor megjelenik tudod, Júdeába, és akkor azt mondja a Rufus, hogy ez a Jézus, de tudod így, ez a Jézus, de egyébként jó a mondása, ez a Jézus veszedelmesebb, mint a Zélóta meg a többi lázadók, mert azok ez helyett a hatalom helyett egy másik hatalmat akarnak, Jézus pedig magát a hatalmat, mint olyat támadja. Ez kicsit, nem akarom Krisztushoz hasonlítani senkit, magyar politikus pláne nem, de a probléma, amit felvetettél, analógiába áll ezzel. Mi a minőségi különbség? Érted, amit mondok? Na, az a minőségi különbség, hogy a zsidó nacionalisták, azok, vagy nevezzük úgy őket, hogy forradalmárok, ők egy ilyen nemzeti forradalmi ügyet visznek, ezzel szemben Róma egy ilyen globalista ellenforradalom, egy globalista ellenforradalmat képvisel, szemben a nacionalista, lokalista zsidó szabadságharcosokkal. Sose hittem volna, hogy az ókor te így megfelelteted a mai magyar helyzettel. És akkor ehhez képest jön a Jézus Krisztus, aki azt mondja, hogy a szív forradalmát hozom, a szívet forradalmasítom, az erkölcsöt forradalmasítom, az ember belső struktúráját forradalmasítom, és ebből aztán majd egy olyan rendszer következik, ami egyaránt leváltja a ti nacionalista forradalmi rendszereteket, és a ti globalista, vagy kozmopolita világrendeteket. Én voltam most a fasz. Mint mindig. Isten ments, mert ez blaszfémia, hogy Magyar Pétert Jézus Krisztussal, lehet, hogy tudat alatt ez a messiás cuszbazd meg, tudat alatt működött bennem ez a szar, de amit a Puzsér fölvetett, most Magyar Pétertől teljesen függetlenül azt viszont osztom, hogy most csak egy újabb NER következzen, vagy valami minőségében más, mint ezek. De magától nem történik meg. Tehát ez nem úgy van, hogy szurkolni kell Magyar Péternek, hogy máshogy működjön, mint az Orbán meg a Gyurcsány, és hát reménykedni. És hát ott van a, tudod, a rózsafűzér, azokat kell végig imádkozni, és akkor talán a Szűz Mária megadja. Ja. Nem így történik. Ja. Hanem úgy történik, hogy... De az István Király drámába, ott István annyira elkeseredett, tudod, nekem az volt a katarzis, meséltem, hogy ez az ország, ez menthetetlen. Tehát ez soha legyen az Istené. És így ajánlotta föl a Szent Koronát Szűz Máriának. Kurva jó. Én azt gondolom, hogy az értelmiségnek az a felelőssége, hogy olyan hatást gyakoroljon, olyan beszédhelyzetet, nem csak kommunikációs helyzetet, hanem kulturális kontextust teremtsen, amiben ez a változás, ez a belső lelki, Antal József úgy hívta, hogy megújhodás. Ez a megújhodás, ezt nem lehet megspórolni. Enélkül ugyanabban a problémában vagyunk, és a problémát termeljük újra. Igen. Ez a megújhodás meg tud történni. Ez tudod, enélkül semmi nem változik, te nem figyelj, változhat. Te miért szavaztál az MDF-re annak idején, így az Antal Rőtös? Azt hittem, te mindig SZDSZ-es voltál. Nem, én a csurka dolgozatig MDF-es voltam. Aha, De hogy az Antal, mert én nem szeretem, én radikális voltam mindig, szélső jobberből szélső balos. Az volt, aztán hogy meg a... ilyen fam. De ugye az Antal is, meg a Gönc is nekem ezek voltak negatív figurák, és most már nagyon másként látom ehhez a moslék viszonyhoz képest mind a kettőt, igen, főleg az Antalt. Kurvára másként, igen, látom. Hát öregszem, igen, és igen, konformista lettem, persze. És ahogy... De hogy te, kurva érdekes, hogy te mindig ilyen hőzöngő csávó voltál, és fiatalon pont a mérsékelt MDF-re szavaztál. Aha. Az anyám bevitt magával a szavazófülkébe, mondván, hogy úgyis az én sorsomról döntünk nagy részt, és hogy kvázi átruházta rám a szavazatát, és akkor én szavazhattam helyette. De és ő így, mondta, hogy szavaz az MDF-re? Így történt, nem, én akartam az MDF-re. Az MDF-re. De én milyen meggondolásból? Miért pont rájuk? Konzervatív voltál? Én visszarettentem, a Fidesznek, meg az SZDSZ-nek a retorikájától, meg, aha, meg a... De kommunista se voltál? Nem, nem, de nem, nem, de én nem hittem. Igazából őszintén nem hittem az SZDSZ-nek, és nem hittem a Fidesznek sem. És pofázógépek rohadt veszélyes, és rohadt veszélyes, no, rohadt veszélyesnek tartottam mindkettőt. No. És hát igazolódott mindkettő. Jó, de nem úgy. Na igen, nem úgy. Nem úgy, nem úgy. Na jó, ugye tudod, hogy a mi épp szavazók egy jó része SZDSZ szavazó volt. Igen. Akármilyen fura. És tudod, ha 94-ben nem köttetik meg a koalíció, SZDSZ-MSZP koalíció, meg lehet, az is marad. Ah, igen. Bizony. Igen. Na, szerintem térjünk rá arra, és akkor most jön a lincselés. Hát figyelj, hitel kapcsán szétszedtek. Szétszedtek. Én mosom kezeimet, én ugye gyáva vagyok és megalkuvó. Én mindig azzal vagyok, akik többen vannak. Na, figyelj, van itt viszont egy intelligens levél, egy ismerősöm írta, ezt neked elküldtem, és kaptam egy másikat, egy olyan sráctól, aki a Raiffeisen Banknál is dolgozott, azt nem mutattam meg neked, nem tudom, hogy abból fölolvasok. Na, ez viszont egy értelmes levél, nem az egészet, mert kurva hosszú, részleteket. És szerintem ez azért olvasom föl, hogy legyen valami vonalvezetője a gondolkodásnak, mert most az, hogy Puzsérna, én szeretlek téged, de most eszméletlen fasságot mondtál, ezzel nem lehet mit kezdeni, azzal lehet kezdeni, aki kifejt gondolatokat. Azt mondja a srác, nem igaz, hogy a magyar lakosság, itt állításokra kéne válaszolni, nem igaz, hogy a magyar lakosság semmit nem tanult 2008-ból, írja, sőt a jelenlegi hiteleknél épp az ellenkezője történt, mint 2008-ban. Akik 2010 és 2019 között vettek fel hitelt, rettenet jól jártak vele. Retorikailag nem túl jól megragadható, de szerintem a NER népszerűségébe talán a legnagyobb szerepet játszotta, hogy közel 10 évig nagyon olcsó volt a piaci hitel. 20% önerővel lehetett, 2-5%-os THM-mel hitelhez jutni, ráadásul lehetett kérni minimális törlesztő növekedésért cserébe a 10 éves kamatfixálást. Amit egyébként szinte mindenki kért, és pontosan 2008 miatt. Ezek a hitelek párologtak most el az inflációval, és akkor magát is mondja, hogy az övé hogy párologott el, de az mindegy. Azt mondja, hogy miért kellett kihelyezni a bankoknak ilyen jó fejhitelt. Mert 2008 után, és igaza van a Robinak abban, hogy abban a bankok boldog-boldogtalant átbasztak, a kormány megtámogatta őket, ebbe szerintem egyébként a lakosság nagy része egyetért, a lakosság úgy kezdett félni a hiteltől, mint a tűztől. Az is 3%-os kamatként indul, de szabályos uzsorázás és adós rabszolgasság lett belőle, amiből kb. Az öngyilkosság volt az egyetlen kiút. Ez az első állítása. Tudod, hát hogy akkor... tanultak belőle, a Fidesz népszerűsége, a jó hitel volt, érted? Akkor átbaszták a embereket. Vár, 2008-ban még nem NER volt. Itt mindenki lemaradt ezekről a Cofidis hitelekről? Ezekről az uzsora hitelekről, amik már 2008 után pár évvel ott pörögtek a tévéképernyőn? Áruhitelekről? Ilyen uzsora kamatokkal? Mindenki lemaradt? Senki sem emlékszik erre? És hogy ezek És hogy, ezek milyen feltételek mellett, és hogyan és milyen árucikkekre, tudod, nem lakásokra, árucikkekre vonatkoztak? Senki nem emlékszik már erre? És hogyha ezt senki nem vette igénybe, ezeket, mert mindenki úgy félt a hiteltől, mint a tűztől, emlékezve 2008-ra, hatalmas gazdasági tudatosságot mutatva a magyar társadalom, akkor ezek miért érték meg ezek a reklámok? Hogy érték meg a Cofidisnek ezek a hirdetések? Hogyha senki nem vette fel ezeket. Mert az emberek tanultak 2008-ból. És úgy féltek a hiteltől, mint a tűztől. Mert ekkora, mert ilyen fokú, ahogyan a barátunk itt előadja, ilyen fokú a gazdasági tudatosság Magyarországon. Hát akkor én vagyok a legnagyobb fasz, hogy az embereket én úgymond kvázi el akarom tanácsolni attól, hogy a uzsorás geci bankoknak a hitelkonstrukcióit fölvegyék, ugye? Hát én vagyok a legnagyobb fasz. Hát ők éppen kiverekednének a gödörből, vagy zöldágra vergődnének, én meg rugdosnám vissza őket, hogy ne vedd igénybe a hitelt, nyújtózz, amíg a takaródél, kvázi a sem eddig, ugye? Maradj benne a rothadék pocsolyába. Nem szeretném, nyilván nem szeretném, hogy akár a bank jól járjon, akár a kisember jól járjon. Én elhiszem, és ez már legutóbb is volt téma, hogy létezik az a fokú gazdasági tudatosság, amelynek a révén a hitel olyan feltételek mellett, ahogyan hát, mérsékelten éri meg a banknak, tehát megéri a banknak, nyilván különben nem adnák ki a hitelt, de nem olyan mértékben éri meg a banknak, mint egy Cofidis uzsora hitel, hogy ilyen körülmények között, ha felveszed a hitelt, abból vásárolsz magadnak egy tulajdont, és azt a tulajdont tőkévé formálod, mondjuk vásárolsz egy lakást hitelből, fixálod a kamatokat, tehát úgy kötöd meg a bankkal a megállapodást, hogy ne tudjanak elszállni a kamatok akkor se, hogyha krach van, akkor se, hogyha a hitel lufi kipukkad, és azután te azt a lakást kiadod a piacon, és a lakás bérleti díjából törleszteni tudod a hiteledet, és vissza tudod fizetni, mondjuk néhány év alatt, egy belátható időn belül, vissza tudod fizetni a hitelt, abból a pénzből, amit megtermelt neked a lakás, akkor ez lehet egy racionális döntés. Valóban. Most már csak az a kérdés, hogy a magyar társadalom általános állapota, általános gazdasági tudatossága, az esetek többségében, mondjuk 10 esetből 8 esetben érvényesül ennek mentén? Megvalósul? A magyar társadalom ilyen módon, ilyen racionálisan, ilyen felkészülten, ekkora gazdasági tudatossággal hozza meg ezeket a döntéseket? Lehetséges, hogy van, aki erre képes. Köszönjük. Eddig csajok hozták köszönjük, ki. Köszönjük. Ez infláció, bazd meg. Na. Szóval lehetséges, de én erről már legutóbb is volt szó, így hogy van. A hitel az megéri, hogyha te a hitel révén át tudsz vergődni a tőke munkatengelyen, a munkaoldalról a tőke oldalra. Ha át tudod magad valamilyen módon küzdeni a munkaoldalról a tőke oldalra, kvázi te bérbeadó leszel, ezáltal a lakás tőkévé válik, és ez a tőke neked kitermeli a hiteltörlesztő részleteket, akkor ez megérheti. Én nem is azt mondtam, hogy nincs olyan hitel, ami megfelelő gazdasági tudatosság és gazdasági racionalitás mellett ne érhetné meg. Én csak annyit mondtam, hogy azoknak a hiteleknek a 80%-a alsó hangon, amit a magyarok felvesznek, a bankok marketing nyomására, az végül aztán őket sodorja bajba, az uzsorás geciket meg extra profithoz juttatja. Figyelj! Bizonyára fasság! Kurva érdekes, hogy egyetlen egy pozitív levelet kaptam. Egy régi antikapitalista Balos barátunktól, annak ezt tetszett, mert tudod, általában most nyomadtuk itt a bankellenes dumákat. Várj! A múltkor elfelejtettem mondani, emlékszel te Clint Eastwoodra? Amit mondott a válság idején, hogy ő ugye egy kemény republikánus faszi volt. Elvileg piacpárti, elvileg tőkepárti, elvileg kapitalizmuspárti. És a reklámokat, meg a hirdetéseket okolta, részben, nem teljesen nyilván, ez fasság lenne, de részben a reklámokat, a jóléti reklámokat okolta a válságért, és azt mondja, hogy én emlékszem, mondta akkor, már nem tudom melyik interjújában volt, kurva rég olvastam, a nagy gazdasági világválságra, tudod, amikor Európában volt az a vicc, hogy nem, Amerikában volt az a vicc, hogy van-e egy európai nagybácsid? Tudod, az amerikai nagybácsaga, és Amerikában szart be az egész, ezért ugráltak le a spekulánsok, meg a izék elvesztették, a csomóan lettek öngyilkosok, érted? Meg viccet is csináltak belőle, hogy ezért kiugráltak az ablakon, mint hogyha ezért eső esett volna. És aztán begyűrözött Európába is, meg mindegy. És azt mondja Clint Eastwood akkor, hogy én emlékszem arra az időszakra, ki volt írva, hogy szendvicsért fölaprítanám az udvaron a fát. És azt mondja, az volt a mélypont. És hogy az én generációm ebből tanult. És mondja, hogyha $3 tankolhattam akkor, és csak $3 volt, akkor $3 tankoltam. Tehát ő is ezt a hitelellenes, bankellenes, reklámellenes dumát nyomta a republikánus szabadpiac hívő Clint Eastwood, érted? Kurvára emlékeztetett a dumája, azt hittem tőle vetted, de nem, mert nem is ismerted ezt az interjúját. Ja. Na mindegy, figyelj, vannak más érvek is a hitel mellett, ami nem személyes. Azt mondja, hitelre ugyanakkor azért is szükség van, írja a haverom, mert az építőipar legnagyobb motorja, az építőiparnál hatékonyabb, békés, véráldozatot nem követelő, az építőiparnál hatékonyabb, békés véráldozatot nem követelő társadalmi felzárkóztató program nincs. A konjunktúra évtizedében legitim dolog volt azt mondani, hogy ne sírjál, hogy nincs pénzed, menjél el dolgozni, 30 000 forintokat lehetett naponta keresni képzettség nélkül kétkezi munkával. Ugyanez a mondat a rendszerváltás környékén még maró cinizmus volt. Tehát a NER idején valóban rengetegen hozták érvként, például egyébként Doppen barátunk is, hogy itt még, most nem akarom őt bántani, de ő is tudom többször megemlítette, de ez igaz is volt, hogy még a kőműves segéd is 300 000-et keres, érted? Kvázi többet, mint egy kezdő tanár. Én értem, írja a srác, hogy a lakosság nem lett hitelszakértő 2008 után sem, de a trombózison átesettnek sem kell szívsebésznek lennie, elég, ha megtanul egészségesebben enni és többet mozognia. Ezt a magyar lakosság helyel közel abszolválta 2010 után, ezért nem beszélünk most tömeges COVID-hitel károsultakról, még a moratórium lejártával sem, amit szerintem nem szabadott volna, illetve azzal is átbaszta a kormány a népet, de ez már más téma. Robinak javaslom, hogyha szerinte életképes megoldás, hogy albérlet mellett, na itt jön a következő, építőipar volt az egyik szempont, másik pedig ez már, hát kvázi ez ilyen az empátiára bazírozó személyes megjegyzés, hogyha szerinte életképes megoldás, hogy albérlet mellett tegyen félre az ember, akkor ne is olvasson utána, csak lépjen be egy budapesti vagy bármelyik nagyvárosi albérlet csoportba, és nézze meg az árakat. Jelenleg egy 65 négyzetméteres lakás havi bérleti díja 250-nél kezdődik. Én 120-ért adom egyébként a 65 négyzetméteres lakásomat ki, de ezzel nem a levélírót mondom, én jóval ára alatt adom ki, bizonyos megfontolások miatt. De annyiért nagyon hamar el is kapják, már a hárommal kezdődő számokat kezdi megszokni a szemünk havonta. Ha a mának élek, kibérlem ennyiért, ha pedig nem, mert például arra gondolok, hogy 30 év múlva már nem fogok tudni ilyen energiával dolgozni, bizony felveszem a hitelt. De van még egy oka, hogy felveszem, nem akarom, hogy a főbérlőm döntse el, hogy a gyerekem jár-e szakkörre, vagy nem. Ő ugyanis hiába vette a lakását 1999-ben, vagy 1990-ben, bocsánat, pedánsan követi az inflációt, és ezáltal a bérnövekedést is, amiben semmi sem korlátozza. Pontosan azért veszem fel, a szakasz végén abba hagyom, hogy tudjak adni a gyerekemnek, és nem adósságot, mert azt a halálomig azért kifizetem. Hanem egyrészt a lakásomat, amikor meghalok, örökli, ugye ez visszautal az előző apura, másrészt addigra a lakásom törlesztője szintén elpárolog az inflával, úgyhogy tudok közbe félretenni neki a saját önrészére, vagyis saját lakásra. Ha az albérlet tulajdonosának a kegyeibe bíznék, erre esélyem se lenne. Nyugaton életforma egyébként az állandó albérlet, azt tudom. Ki lehet játszani természetesen a szociális önsajnálatot a racionalitással ez szemben? Ez nem az. Na, az a helyzet, amit hogy írt a csávó, senki nem tudja, senki nem tudja elképzelni, nyomokban mogyorót tartalmaz. Mint a csokoládé, tudod? Természetesen lehet ezzel érvelni, és ebben az esetben ugye minden meg van engedve, tudod? Nem. Ebben az esetben, a krumpli leves... Ez egy mértéktartó levél, Robi. Jó, figyelj. Ez nem demagóg. Na nézd, az a helyzet, hogy lehet rosszabb. Most lehet, hogy szar a helyzet, de lehet rosszabb. És bőven van még hova romlani a helyzetnek. Csak tudod, aki ez a szociális önsajnálat, ez elfüggönyzi annak a lehetőségét, hogy rosszabb jöhet. Mit értesz a szociális önsajnálat alatt? Ezt fejtsd ki. Hát, hogy Puzsér. Fejtse nézzél, ki. Puzsér, nézzél körül, mennyibe kerül egy albérlet. Hogy keresnek az emberek? Ebből aztán hogyan engedhetik meg maguknak azt a lakást? És tudod, hogyha erre az a válasz, hogy sehogy, akkor hát nincs is más lehetőség. Akkor valójában nem is te döntesz, nem te döntesz amellett, hogy hitelt veszel föl, hanem akkor ez egy gazdasági kényszer, és ilyen értelemben ilyen nincs van, is döntés, hanem nincs. Egy gazdasági, hanem egy gazdasági kényszerpályán vagy. Igen, a lényeg, hogy ez, bocsáss meg, a lényeg az, hogy ez önsajnála, tehát tagadod azt, hogy lenne gazdasági kényszer, kizárólag önsajnálat. Nem, van ez a gazdasági kényszer. Létezik ez a gazdasági kényszer. És az önsajnálat abszolutizálja. Kizárja az egyéni felelősséget, meg a döntés lehetőségét, hogy meg annak a számbavételének a lehetőségét, hogy lehet rosszabb is ennél. Igen. Mert az jelenlegi nagyon szar helyzet, kiszolgáltatottság, szegénység abszolutizálódik ebben a gondolkodásban. Elképzelhetetlen, hogy rosszabb jöhet. És akkor tudod, akkor az van, hogy a gazdasági kényszer mentén én azt a pályát futom be, amit a körülmények, amit a társadalom, amit a kormányzati akarat, amit a céges körülmények, meg az egész gazdasági kontextus értem, számomra lehetővé tesz. Értem, amit mondasz. Most figyelj, én nem a hitel kapcsán, hanem általában minden ilyen kérdés kapcsán oda jutottam, hogy két szélsőség létezik. Az egyik, amit a libertáriusok mondanak, vagy nem csak a libertáriusok, francba, Szabó Péter, tudod, saját sorsodnak kovácsa vagy mindenben, bármi lehet belőled, tudod, bármi lehet belőled, mindenért csak te vagy a felelős, mindenért kizárólag te vagy a felelős. Szerintem hazug. Mert igenis a társadalom, a közeg is felelős. Például hova születsz, milyen országban, éppen háború van, szegény ország, milyen a felfogás az országnak, milyen rezsim van, a tőke hogyan mozog abba, érted? Nem csak te vagy a felelős. A másik szélsőség az a szociális túlérzékenység, és ahogy te szoktad nevezni, önsajnálat, amikor mindenért a társadalom a felelős, az egyén meg mindig áldozat. Én levagdosnám ezt a két szélsőséget, Robi, és én ebben a szellemben próbálnék erről beszélni, hogy ne vegyük már figyelembe ezt a két szélsőséget. Érted, ez amit mondom? Ez a levélíró, vagy ez a kommentelő, aki példaként is fölhozza az építési vállalkozókat, hogy az építési vállalkozók nem tudnának hitel nélkül működni. Maga az építési szektor, ez az egész üzletág nem tudna hitelek nélkül működni, és ezt értem is. Egy vállalkozó így gondolkodik. beszéltünk mi arról, hogy a vállalkozó ne vegyen föl hitelt. Hogy azt, ne, hogy azt a saját üzleti tervébe ne kalkulálja bele a hitelt, okay, és annak a törlesztését. Ugorjunk rajta. Szó nem volt, ugorjunk. A kis emberekről beszéltünk. Ugye? Ugye? Nem a gazdasági... Ne ugorjunk. Mert ő azt a fajta gondolkodást, amivel ő hitelt vesz fel, és amivel ő modellezi a társadalmat, hogy így vesznek fel az emberek hitelt, így veszik fel a építési vállalkozók a hitelt. Ez egy vállalkozói szemlélet, ez egy vállalkozói attitűd. És vállalkozóként persze, föl lehet venni így hitelt, és aki ezzel a gazdasági racionalitással, meg ezzel a pénzügyi tudatossággal van felvértezve, az nem fog az utcára kerülni, hogyha fölveszi a hitelt, mert nem ír alá olyan szerződést, aminek a nyomán őt majd kisemmizik. Tehát még ha a saját lakására vesz föl hitelt, vagy vásárol egy lakást, azt kiadja annak a törlesztő részleté, annak a bérleti díjából törleszti a hitelt. Így gondolkodik egy vállalkozó. Ez egy vállalkozói szemlélet, ez egy vállalkozói szellem. Egy vállalkozó fölvesz hitelt, az teljesen más, mint amikor ezekkel a reklámokkal kis emberekre rávarják a hiteleket. Na most az a kérdés, hogy ezek a vállalkozók, akikről beszélünk, építési vállalkozók, vagy ezzel a gazdasági tudatossággal működő állampolgárok, ezek a reklámok alapján vesznek föl hitelt? Tényleg? Láttam a múltkor a tévében azt a reklámot, hogy milyen, hát mennyi a THM, és azt úgy megkívántam. Tényleg így működnek? Komolyan? Mert kurvára nem. Itt a kis emberekről volt szó, akiknek nincsen gazdasági tudatossága, és akikre rávarják, hogy itt és most megérdemled, és hidd el, hogy majd a jövőben. Ez egy hosszú jövő, hatalmas jövő. És tudod, mindenki úgy gondol a jövőre, hogy végtelen és beláthatatlan. Senki se úgy gondol rá, hogy hát én 4 év múlva halott leszek, most még van 3,5 jó évem, így nem gondol senki a jövőre, bassza meg. Végtelen idő, végtelen lehetőség, ami lehet jobb, mint a múlt. És ezt ennek a reménynek a vámszedői, és az uzsorásai, és a kisemmizői, érted? Értem. Senki nem arról beszél, hogy egy vállalkozó, vagy egy vállalkozónak a gazdasági racionalitásával és tudatosságával rendelkező állampolgár ne vegyen föl hitelt. Eleve a Széchenyi István a Hitel című könyvében azért ágált a hitel mellett, és azért tekintette a hitelt a polgári átalakulásnak és a kapitalizmusnak a kulcskérdésének, mert az ősiség törvénye nyomán a földesúri birtok elidegeníthetetlen volt. Ha pedig elidegeníthetetlen, tehát nem kerülhet máshoz, mint a földesúrhoz, mert nem a földesúrhoz tartozik a birtok, hanem a birtokhoz tartozik a földesúr, ezért a földesúr sem eladni nem tudja a birtokot, másé nem lehet a törvények alapján, tehát nincsen értelme egy banknak, vagy bármilyen pénzintézetnek hitelt adni arra a fedezetre, mert sosem lehet az övé, sosem teheti rá a kezét. És ezért írta a Széchenyi azt, hogy a ősiség törvényét érvényen kívül kell helyezni, hogy hitelképesekké, kvázi vállalkozókká, kapitalistákká tudjanak válni a földesurak. És be tudjon indulni a kapitalizmus, és ennek nyomán a polgári átalakulás Magyarországon. Semmi baj nincs azzal, ha egy vállalkozó, akinek a nagyapja még földesúr volt, hitelt vesz föl, és ebből a hitelből beindít egy vállalkozást, és ennek a hitelnek a fedezete az a birtok, ami most már elidegeníthető, tehát nem a földesúr tartozik hozzá, hanem azt tartozik a földesúrhoz. Világos, kicsit elkanyarodtunk. De nem, ez a lényeg, ez a kulcs, ez jelenti a hitel, hogyha a kapitalizmust szolgálja, és hogyha nem, a bankoknak a kapzsiságát szolgálja. Hogyha arra szolgál, hogy beindítson egy bővített újratermelést, ami ugye a kapitalizmus a marxi terminológiában, és nem arra szolgál, hogy egy jobbágy társadalmat leraboljon az a kibaszott bank. Nem érthető a különbség a kettő között? Nem érthető a különbség? Hogy mit jelent az, amikor egy vállalkozó vagy egy vállalkozói morállal rendelkező állampolgár vesz fel hitelt, mint amikor egy kis ember megkíván valamit, ami amúgy elérhetetlen a számára, de a bank azt hazudja, hogy elérhető, hogy elvegyen tőle olyasmit, amiről ő nem is hiszi, hogy elveszítheti egy nap. A kritika nagy része arról szólt, hogy amit te mondasz, azzal egyet lehet érteni, de az a kis emberek részéről egy speciális probléma, és nem az egész izére, nem az egész társadalmi csoportra vonatkozik, hiszen sokan csak lakást szeretnének, hogy ne a főbérlőtől, erre is térjél akkor ki, de az egész életed ne a főbérlőtől függjön. Ne a főbérlőtől függjön. És nem tudsz hazaköltözni, mert nincs már mama hotel. Mert nem lehet rosszabb, mint hogy az életed a főbérlőtől függjön, ugye? Hát figyelj. Nem lehet rosszabb, ugye? Ja, ennél már nem lehet. A hajléktalanság. De ez nem merül föl, de ez nem vetődik föl. Tudod, amikor valaki hitelt vesz fel, akkor nem arra gondol, hogy hát jelenleg az életem a főbérlőtől függ, de nem az aluljáróban alszom. Lehetne ez rosszabb is. Hanem mindenki arra gondol, hogy jelenleg az életem a főbérlőtől függ, függetlenedni akarok a főbérlőtől. Tudod, ez a... És nincs egy mérleg fölállítva, hogy a mérleg egyik serpenyőjében a főbérlőtől való függetlenedésem van, a másik serpenyőben meg a hajléktalanság van az aluljáró kövén. És akkor Akkor hozzáfűzném, hogy nekünk, ha jól emlékszem, és nem tudom, hogy azóta te változtattál-e a véleményeden, valamikor közösen kevés dologba egyezünk meg teljesen, néhány dologba teljesen megegyezünk, ebben úgy tudom megegyeztünk anno, hogy mi mint demokratikus szocialisták, gazdasági értelemben, nem kulturális értelemben, kulturálisan inkább liberálisok meg konzervatívak vagyunk, most már főleg, lásd woke meg egyebek, de gazdaságilag mind a ketten szocialisták vagyunk. Szociáldemokraták. Azt jelenti. Államnak kéne gondoskodni arról, hogy senki ne kerüljön az árok partra. Ha a számára választott életforma, mert én ismertem személyesen olyan embert, aki szeretett csavargó lenni. Ilyen is van, csak hát nyilván a csövesek egy része meg nem ilyen. Nem, a más a hobó. Világos. És persze. Igen. Más a nyomorult koldus, igen, meg hajléktalan. Igen. Na, tehát, hogy ez más. Senki ne lehessen az akarata ellenére az utcán. És tudod, mi a nagy hazugság? Még te hőzöngtél, bazd meg. Melyik NER sajtó volt, ahol mondtad, hogy be fogod kereteztetni azt az úszító szöveget, hogy meddig tűrjük még a hajléktalanokat? Mi volt ez a sztori? Ott örjöngtél. Aztán kiröhögtek téged a nersevikek, hogy te egy bulvárlapnak a szövegét kéred számon a Orbán rezsimen, semmi közünk hozzá. Köztévében a Habony Árpádnak a lapjában, talán a Ripostban. Igen, volt egy ilyen úszítás a hajléktalanokkal szemben. Igen. De tudod, mi a hazugsága a rendszernek? És most nem tudom szétválasztani a gazdasági rendszert, a cégeket, a politikai rendszertől, a pártoktól. Igen. Az a hazugsága a rendszernek, hogy az állam nem látja el ezt a funkciót, ezt a szociális funkciót, amit mi szánnánk neki, mi szociáldemokraták, de a bankok, a bankrendszer és annak kedvező hitelkonstrukciói ellátják ezt. És itt látod te a kapitalizmus hazugságát? A mocskos, gyalázatos hazugságot, ami emberek tömegének a nincstelenségéhez vezet. És én értem azoknak az önsajnálatát amúgy, akik függnek. Ne nevezd önsajnálatot, jó, az meg értem, egy reális probléma. Oké, értem a reális problémáját azoknak, akik függnek a főbérlőjüktől, és nem akarnak függni a főbérlőjüktől. De esetleg ők is belegondolhatnának azoknak a helyzetébe, akik azoktól függnek, akik 50 forintot dobnak nekik, vagy sem az aluljáróban. És bizony, ennek a helyzetnek, ennek a státusznak, amiben ők vannak, két kimenetele van. Az egyik a fölkapaszkodás, a másik az, hogy elvesztik azt is, amiük van. Igen. Elvesztik azt, de ők nem tudnak relatív létbiztonságként gondolni arra, hogy függnek a főbérlőjüktől. Ők totalizálják a saját kiszolgáltatottságukat és a saját szociális alávetettségüket. És miért teszik? Mert ilyen Mert ez a közbeszéd. Ez a közszellem Magyarországon. Igen. Ez a közszellem Magyarországon. Az van, hogy itt Magyarországon mindenki sajnáltatja magát. A leggazdagabb emberek is. A leggazdagabb emberek is azt mondják, hogy jaj, ne is kérdezz, marcsikám! Hát alig tudjuk összekuporgatni a hónap végére a nyomorult számláinkat, hogy befizessük. És az egész semmi másról nem szól, mint hogy marcsika bizonyára kölcsön akar kérni. És hát nincs miből, marcsikám. Igen, igen. Várjál, ír még egy ilyet. Bicskanyitogató, hogy Robi érvel azzal, ez más téma, hogy leszármazásod az örökölt családi mintáid miatt emelkedsz ki abból a proli fertőből, és hagysz dolgokat a gyereked, de, mert ugye a múltkor te azt mondtad, hogy én vajon miért nem, te vajon miért nem, mert minket ebben neveltek, ezért van örökségünk, stb. Ahova neki krédója is lemászni, állítólag azért, hogy felemelje, szerintem azért, hogy szüntelenül tetszeleghessen ennek az étoszával, szerintem ilyet bazd meg, ez nem, hogy ő nem képviselhet, de nagyjából senki, aki nem kívánkozik olyan világba, ahol a fertőből kiemelkedés családi örökség függvénye. Ebben az érv az, most a személyeskedésen túl, hogy mi, akik demokraták vagyunk, mi, akik antifeudálisak vagyunk, mégis te örökségekkel jössz. De nem csak, tehát érted, amit mondom, de nem csak leszármazással és családi mintákkal. De nem csak a vagyon öröklődik, hanem a mentalitás de is. Erről ír, hogy igen. Hogy mondhatsz ilyet. Hát ez már nemesség. Érted, amit mondok? Itt de nem nemesség. De nem, de és az is gyalázat, hogy ezt a mentalitást akarod exportálni? Azt akarod, hogy ez a mentalitás nyilván legyen nem. Az általános? Hogy általában... Nem. Szerintem ez félreértés, csak te nem fejezted be ezt a mondani valót, hogy mit lehet csinálni azokkal a tömegekkel, társadalmi csoportokkal, ahol a tanult tehetetlenség mémje öröklődik. Na, a nulladik, érted, amit tudod, mondok? A nulladik lépés semmi, figyelj, nincs kőbevésve, az sem. Az államszocializmus megpróbált, tudod, az, kurva erőszakosan megpróbált ezzel valamit kezdeni. Az sincs kőbevésve, hogy te nem vehetsz föl hitelt, vagy hogyha te hitelt veszel föl, akkor azzal a saját egzisztenciális biztonságodat teszed ki az, a csődnek, az összeomlásnak. Az sincs kőbevésve. Megfelelő gazdasági racionalitás mellett, megfelelő pénzügyi tudatosság mellett természetesen ezt is meg lehet de tenni. Most nem erről beszélünk. De ennek semmi köze nincsen a reklámokhoz, okay. Semmi köze nincsen a TH... Félreértettél, máshogy fogalmazom meg, akkor zanzásítom a ízét, mert a csávó lehet, hogy cizelláltam fogalmazott, hogy ilyen furcsán. Hogyha ennyire neveltetéstől függ minden, az valamilyen értelemben determináció. Hogy lehet a determináción változtatni? Most úgy, lehet érted? Úgy lehet a determináción változtatni, abba, hogy... Mit mondasz annak a csávónak, aki abba szocializálódik? Azt mondom, hogy a kulturális örökségből, abból a kulturális örökségből, amit szerencsés módon kaptunk, nem csak pénzügyi vagy gazdasági, hanem mentalitásbeli, mentalitásbeli értelme, igen, hogy ezt igen. A kulturális tőkét exportáljuk. Hogy ezt a kulturális azoknak, tőkét... akiknek nincs. Igen, hogy ezt a kulturális tőkét akarjuk kiterjeszteni, és azt akarjuk... Mintává tenni. Abból hitelkonstrukciókat alkotunk belőle, és kiadjuk őket. Szellemi értelemben. Igen, szellemi értelemben, nagyon kedvező THM-mel. Igen, na ez a... Csodálatos ember. Ennél többet vagy. Ugyan mit tehetnénk ennél többet? Érted? És ebben az esetben... A népnevelést teszed ebbe a hát vagy inkább, vagy inkább úgy mondom, hogy a gazdasági tudatosság és ahhoz tartozó személyes felelősség normájának a kulturális követelményét próbáljuk megalkotni, létrehozni és exportálni. És ebben az esetben, ha így teszünk, már nem egy kiváltságos rétegnek a külön neki kijutott vagyon és a hozzátartozó arisztokratikus előjog vagy kiváltság, hanem ebben vagyok alkoholista. Bazd meg. Most majd az leszel, bazd meg azon kívül is. De várjál, Robi, tudod, hogy mi, amit most te mondasz, mi kell ahhoz? Mint Calvinnál? Vallás. Bazd meg, vallás. vallás. Az ezt meg tudja csinálni. Hát tudod, olyan étoszt teremt, és olyan életmód mintákat és gondolkodás mintákat, amit ezt meg tudja csinálni. Hát miért szerintem ehhez nem kell vallás. A droggal szembe csak a vallás eddig, ami föl tudott lépni. Szerintem elég a kultúra. Akkor te idealista vagy. Akkor igen, nálad egyel, igen, igen, egyel. De tudod, hogyha mi ezt a szellemet, vagy ezt a szemléletet, és most hagyjuk, hogy mi. Azok, akik föllettek vértezve, vagy a gazdasági pénzügyi tudatossággal, én ezt magamról nem merném kijelenteni, mert kurva hülye vagyok a gazdasági meg pénzügyi kérdésekhez. És itt dumál a hiterről, órákig beszarok. Az áruhiterről? Az áruhiterről? Világos. Az utazásról? Az utazásról? A nagyobb képernyős tévéről? Hogy trókodjak már egyet? Az meg elfáradtam, mert nálad már csak én vagyok hülyébb a közgazdaságtanhoz. Valamivel, meg magamat is kell szórakoztatni. Vagy a közgazdaságtanhoz van fogalmuk, hozzáférésük, vagy ahhoz a mentalitáshoz, hogy mit jelent addig nyújtózni, amíg a takaró ér, vagy mit jelent a magam képességei és lehetőségei mentén magamnak jövőt álmodni, és nem elhinni, hogy máról holnapra jobb lehet, hanem tudod, nem a reklámnak hinni, hanem az anyámnak, meg a nagyanyámnak, meg a dédanyámnak. De ha azok is olyanok, érted? Erre szolgál a jó példa. Erre szolgál a jó példa olyanoktól, akik meg nem olyanok, és tudod, ők valamilyen értelemben, és most ezek nem mi legyünk, hanem bárki, aki amúgy nem olyan, vagy gazdasági tudatosság, vagy a hitelekkel szembeni gyanakvás révén. Vagy a hitelekkel, meg a bankok ajánlataival szembeni gyanakvásuk révén, akik olyanok, hogy képesek arra, hogy ezzel szemben ellenálljanak, saját ellenállást tanúsítsanak, azok exportálják nekik ezt a szellemet, ezt a szellemiséget. Igen. Azok felvértezik őket ezzel. Bennem zsigeri és automatikus a takarékosság például. Zsigeri és automatikus, hogy adok a koldusnak pénzt, zsigeri és automatikus, hogy nem szemetelek, és visszafogott vagyok, tehát nincs az, hogy ide nekem az oroszlánt, és akkor most mindent bazd meg. Érted? De nem ilyenek az emberek. Most ilyen kurva lapos. De tudod, valamit szembe kell állítani a reklámokkal. Valamit szembe kell állítani a kedvező hitelkonstrukciókkal, meg azzal az állítással, hogy megérdemled a trópusi utazást, megérdemled a nagyobb képernyős tévét. Mindig a trópusi utazást, mert te nyaralsz ott állam. Na, de ezzel... De csak ezzel... te megérdemelted, az más kérdés. De várjál, de tudod, ezzel valamit szembe Vigyél kell. Már engem is. Tájföldre, kurvák, pálmák, úgy szeretném egyszer kipróbálni. Lófasz szeretném, mehetnék egyébként, nem mentem sose. Mindegy. Robi, értem, amit mondasz, és egyébként figyelj, többé-kevésbé egyetértünk. Egy érdekeset még írt, ez viszont érdekes. Nem tudom, hogy erről mi a véleményed, de ez csak érintőlegesen tartozik ide. Azt mondja, hogy... És ez nem csak az alacsonyabb társadalmi rétegeknél jellemző, de figyelsz? Megvilágosodtam. De megértettem, hogy mi a konstrukció, és meg is tudom nevezni. Na. Az a konstrukció, hogy amiről mi beszélünk, az a polgári norma, a polgári étosz. Az, amiről a barátunk... A paraszt őseim így gondolkodtak, Robi. Én nem polgári családból jöttem. Igen, de ez akkor is... A paraszt őseim így gondolkodtak. Igen, de ez akkor is a polgári étosz, a polgári gondolkodás, a polgári paraszt? Norma. Hogyha onnan hoztad, akkor is, mert ez az. ez az. Lehet, hogy a paraszt őseitől hoztad, lehet, hogy már a paraszti világban, már a paraszti kultúrában megvolt ezek, ennek a csírája. De hogy minden esetre ez a polgári gondolkodás, ez a polgári norma. Az, amit ellenpéldaként, jó ellenpéldaként fölhoz, mint gazdasági vállalkozó, mint építőipari vállalkozó, vagy mint a vállalkozók gazdasági tudatosságával felvértezett állampolgár, vesz föl hitelt, ez a burzsoá mód, a burzsoá attitűd és a burzsoá gondolkodás és norma. Ezek az emberek nem kerülnek az aluljáróba. Se a polgári módon, se a burzsoá módon gondolkodó, aki nem vesz fel polgári szellemére hagyatkozva hitelt, meg aki racionálisan, burzsoá számítással vesz föl hitelt, nem kerülnek az aluljáróba. A kis ember, aki se nem polgár, se nem burzsoá, és őróluk volt szó, bassza meg. Őróluk volt szó, hogy ők azok, akik, és őnekik szól a reklám. Őnekik reklámozzák ezeket a hitelkonstrukciókat. És ők nincsenek felvértezve egyikkel sem. Sem a gazdasági racionalitással, amivel a burzsoá, sem pedig ezzel a polgári normarendszerrel, amivel a, meg a polgár a szituáján föl van. Föl van vértezve, ők nincsenek. És őróluk szól. És ők a legjobb üzlet. Ők a legjobb üzlet. Nem az építési vállalkozók. Ők a legjobb üzlet ezeknek a bankoknak. Te úgy tekinted a kisembert, hogy izé, hogy a birka, amit megnyírnak. De hülyeség. Nem, a birka, amit levágnak. Amit levágnak. Ja, világos. Várj, ír még egy érdekeset, és akkor ezt a levelet befejeztem. Azt mondja, hogy ez nem csak az alacsonyabb társadalmi rétegeknél jellemző, ez már nem konkrétan a hitelről szól, figyelsz? Hanem a TikTok generációnál is. Lakásod nem lesz, esélyed sincs rá, de van helyette évente 16 ruhakollekció a H&M-ben, az pont elég 15 másodperc hosszúságú videóid elkészítésére. A TikTok elterjedése szerintem azért szomorú, mert kínai. Na nem az a fő bajom, hogy, hogy adatot lopnak, hanem az, hogy annak a kínai idézőjelbe vett középosztálynak az ő fogalmaik szerint, nem a miénk szerint készült, akiknek a ketrecben lakásnál jobb életük van, tudod, ott a ketrecben is laknak ilyen prolik meg, ezért. De perspektívikus életük nincs. Művelődniük, tájékozódniuk felesleges és veszélyes, szórakozniuk és minél többször, minél gyorsabban kielégülniük célszerű. Erről mi a véleményed? Hát ez nagyon pontos. És szerintem nagyjából ezeknek a bankoknak, meg ezeknek a hitelkonstrukcióknak szolgáltat alapot, meg táptalajt, ez a kulturális szellemiség, ami ilyen de hogy fogyasztóknak, felhasználóknak a tömegét termeli ki. Ők a talaj, amire a magvakat a Cofidis hitelkonstrukciók reklámjainak a képében elszórják a bankok. Igen. Jó. Figyelj, egy másik srác, aki a Raiffeisennél dolgozott évekig, azt mondja, hogy a pénzügyi multikat lehet és kell is ostorozni a túlfogyasztás generálásáért, és ezen keresztül millió dologért a környezetszennyezéstől kezdve a monopolisztikus tendenciákon és a politikai korrumpáláson át a harmadik világ kizsákmányolásáig rengeteg vádpontot lehet találni, amiben nyakik sárosak. Egy dolog azonban nem került az asztalra, bár ezt nem tudom, hogy igaza van-e, a pénzügyi multik kétségtelen bűne és felelőssége mellett nem említettétek az állam és a politikusok felelősségét, holott abban a katasztrófában, ami 2008-ban történt, ez már egy másik levél, ez nem az előző, devizahitelekkel vastagon benne volt a keze a magyar államnak is. Nyugat-Európában ugyanis ugyanezek a pénzügyi multik anélkül tudtak és tudnak működni, hogy széles tömegeket adósságválságba hajszolnának. Sehol nem volt Európában még csak hasonló probléma sem, mint ami itthon a devizahitelekkel történt. És tudod, miért egyrészt, befejezem, egyrészt ott létezik az a fajta pénzügyi tudatosság, egyébként írjatok nekem, és akkor nem kell saját gondolatokat, mert energiatakarékosság. Tehát nem, azt mondja, ott létezik az a fajta pénzügyi tudatosság és kultúra, ami Közép-Kelet-Európában szinte teljesen hiányzott. Minket erre nem tanított meg senki a rendszerváltáskor, mi minden szart Kábultan megkajáltunk, és el tudtak adni nekünk, mert az nyugati volt. A 90-es években a boltok tele lettek nyugati árukkal, az emberek viszont csórók maradtak, erre érkeztek meg a multibankok a könnyen és gyorsan hozzáférhető hiteleikkel, mi meg elkezdtük ész nélkül felvenni a hiteleket, hogy felesleges szarokra költhessük. És akkor itt a politikusok felelősségét izéli még tovább. Pénzügyi... Ez hogy volt annak idején? A pénzügyi tudatosság az a burzsoáknak a szellemi tőkéje. Várjál, igen, erre fogok. A pénzügyi tudatosság a burzsoáknak a szellemi tőkéje. A vagyon és a megtakarítás mellett a vagyonhoz és a megtakarításhoz tartozó protestáns etika a polgároknak, a polgárnak a szellemi tőkéje. Na most Nyugat-Európában valamelyik legalább megvan a társadalom többségében. Vagy megvannak a tartalékai, és tartozik hozzá valamiféle protestáns etika, tehát legalább annyi, hogy ne költsek többet egy hónapban, mint amennyit megtermelek. Vagy megvan, vagy hitelből él, és hiteleket él fel, de megvan az a pénzügyi gazdasági tudatosság, hogy amikor aláírják a szerződést a bankkal, akkor az egyik oldalon nem egy gátlástalan gazember cápavámpír ül, a másikon meg egy kis ember, aki most már szeretne egy nagyobb tévét, vagy egy trópusi nyaralást, vagy egy lakást végre, ami a sajátja, vagy a magáénak tudhatja, hanem tudod, két vállalkozó ül egymással szemben, és racionálisan számolnak, és a végén úgy állapodnak meg, hogy mindkettőnek megérje. Tudod, ez azért nagyon más. És itt Magyarországon a társadalom zömének egyik sincs meg. Nincsenek tartalékai, nincs protestáns etikája, de nincs pénzügyi tudatossága sem. És ezért kell a reklám. A reklám senkit nem győz meg, aki amúgy egy gazdasági számítás, egy pénzügyi számítás nyomán vesz föl hitelt. Ezért van a reklám, ezért kell hirdetni, mert a vágyakkal kell kommunikálni, az ábrándokkal, az álmokkal, meg az önsajnálattal, meg az önszeretettel. Most várjál, most az jutott eszembe, hogy amit a levélíró írt, azzal kicsit szemben van a Clint Eastwood féle szöveg, mert Clint Eastwood már az újkori Amerikában is ezt látta, mint amit most itt Közép-Kelet-Európában a szocializmus által átmosolt, vagy kilúgozott társadalmat, tudod, váratlanul érte az új kapitalizmus. Érted? Váratlanul érte az új kapitalizmus. Nem véletlen, hogy a társadalom nagy része vágyik a feudalizmus biztonsága felé, és erre épül rá a NER. De amit Clint Eastwood mondott, Amerikában is bazd meg ezeket a tendenciákat látta. Ami már nem a régi Amerika, vagy a fasz tudja. Érted? És szó nincs arról, hogy legutóbb ne esett volna szó az állam felelősségéről. Hogyha Magyarországon volna társadalom és társadalmi képviselet, vagy népképviselet, most hagyjuk, hogy szociáldemokrácia. Ja. Ezeket a fogalmakat. Bármilyen értelembe vett népképviselet. 2008 után ezeknek az áruhiteleknek, meg ezeknek az uzsora kölcsönöknek törvénytelennek kellett volna lennie. Olyan törvényeket kellett volna hozni, amik ezeknek a működését ellehetetlenítik. Meg kellett volna védeni a társadalmat. Tudod, Orbán Viktor folyton azzal pózol, hogy ő védelmezi a társadalmat. Tudod, van egy ilyen, hogy védett társadalom alapítvány, amit nyilván a nyílt társadalom alapítvány, Soros György alapítványára feleselnek ezzel, de valójában pont ezektől a hitelektől nem védik meg a magyar társadalom. Ilyen kurva különös, pedig úgy védik. Úgy védik, csak ne nagyon, nehogy meg legyen védve. Még a végén. Tudod? Védik, bazd meg, Sorostól. Meg Brüsszeltől, meg a globalistáktól, meg a háttérhatalmasoktól, gyík emberektől. Csak véletlenül se azoktól a kibaszott bankoktól, amikkel szemben amúgy karcsörtetve szabadságharcolnak. Igen. Várjál, még egy azért. Pár szó az uzsoráról, és befejeztem a fárasztás. De hát pont neked. És befejeztem a fárasztásodat. A Providentnél van egy gyakorlat, kötelező minden évben területi látogatások során ügyfelekhez elmenni, megnézni, beszélgetni velük, a területi értékesítő kollégákkal együtt. Hogy egy kicsit lássuk a való életet is, ami egyébként szerintem ez egy jó gyakorlat, csökkenti az elefántcsontorony effektust. Azt viszont határozottan állítom, erre megy ki Puzsér, bazd meg, az ügyfeleink túlnyomó része bizony nem lapos tévére és trópusi nyaralásra veszi fel a gyors kölcsönöket, nem állatként csak a pillanatban él, és az éppen fellángoló aktuális vágyait elégíti ki, ahogyan Robi ezt interpretálta. A 80%-uk tűzifára, rezsire, gyerekek beiskolázására vesz fel Providentet. Tehát a napi megélhetésre egészen egyszerűen azért, mert szegények. És azért a Providenttől vesz fel kölcsönt, mert hiába őrült magasak a díjak, más már nem ad nekik hitelt. Vagy túl idősek hozzá, vagy túl alacsony a terhelhető jövedelmük, vagy túl KHR listásak. Ettől persze még gyomorforgató és pofátlan magas díjakkal dolgoznak, és a nyomor újrafinanszírozása történik, de itt is a kőkemény tulajdonosi profit elvárások vannak emögött, minden kiadott forinton 80% haszonnak kell lennie egy éven belül. Ez egy ilyen üzlet. A bedőlési arány is nagyon magas, tehát megvan a rizikó, sokkal nagyobb, mint a hagyományos bankoknál. A szegény embereket hitelezni kockázatos dolog. A bedőlt hiteleket pedig a jól fizető ügyfelekkel vagy kénytelenek kifizettetni. A Providentről írt, hogy mástól már nem tudnak fölvenni hitelt, és akkor jön a Provident, ami bizonyos értelemben uzsoraszerűen ad hitelt, de azt írja, ezt most megismétlem, bazd meg, mert kin voltál, az ügyfelek túlnyomó része nem lapos tévére és trópusi nyaralásra veszi föl a gyors kölcsönöket, nem állatként csak a pillanatban él, és az éppen fellángoló aktuális vágyait elégíti ki, a 80%-uk tűzifára, rezsire, gyerekek beiskolázására veszi fel a Providentet. Indiában volt egy ilyen, minden, hogy a szegények bankja, okay. De hallottál arról, de a szegények bankja? Indiában kezdték, az nem ilyen Provident, az nem uzsora, valami volt egy ilyen, már elfelejtettem. De én értem, oké, tűzifára veszi fel a Providentet. Hogy meg ne fagyjon. És akkor, ha a tűzifára veszi fel a Providentet, vagy a betevő kenyérre veszi fel a Providentet, ja. Akkor hallgassunk arról, hogy Providentet fölvenni tilos. Hallgassuk, kussoljunk. Ez a minden... Adjál neki tanácsot. Minden trónfoló... Nem tilos, csak adj neki tanácsot, bazd meg. A tanács az, hogy vérteszd föl magad a két szellem valamelyikével. Vagy a vállalkozói burzsóa szellemmel, vagy a polgári szituáján szellemmel, nem. Ne beszéljünk a hitelről, téged most a Provident fizet mi, hogy itt leítas minket, bazd meg unikumok, sörhalmok. És végül... Egyébként én zöldet iszok, és ez csalán, a Milarepa nevű tibeti szent is ezt itta, és megzöldült a teste 40 éven keresztül, és elérte a tökéletes nirvánát, és amikor meghalt, szivárványá alakult, és virágeső hullott az égből. De nekem azért nem muszáj működik. A lovamat megnézni. Kérdezzetek tőle, most kussoltok mi, nekem meg írtok állandóan, bazd meg, mert én elérhető vagyok. Nekem azért nem működik, mert én szívom, és nem iszom, igaz? Ezért nem világosodok meg soha, bassza meg. Értelemszerű, hogy ezek a hitelek a legszegényebbeknek, a legnyomorultabbaknak szólnak, meg az ahhoz, azokhoz tartozó reklámok. Nyilvánvaló, hogy a célcsoport a legszegényebbek közül kerül ki. És hogyha ő nekik tényleg a betevő falatra kell, akkor talán nem igaz, hogy még van mit veszteniük? Akkor talán nem kerülhetnek az utcára, az aluljáróba? Vagy az erdőbe? Hogy az erdő mélyén fagyjanak meg? Akkor talán nincs hova süllyedni abból a státuszból? Akkor talán rendben is van, hogyha fölveszik a Cofidis hitelt? Vagy a Provident hitelt? Mert így is lehet értelmezni, így is lehet kezelni, de akkor érveljünk ugyanilyen módon a heroin mellett is. Nem? Hát az is egy szociális intézmény. Egy lehetőség arra, hogy jobb legyen, aztán hát szarabb lesz, de hát eleve szar volt, nem? Nem? Hát tulajdonképpen, és egy kicsit jobb volt. Tehát rövid ideig egy nagyobb képernyős tévén nézted a kibaszott tévéműsort, nem? Hát aztán meg az, elkezdett szűkülni a képernyő, aztán vége lett. Vége lett a műsornak. De hát tulajdonképpen, most sajnál, most ez van, hogy én sajnálom ezektől az emberektől egy kicsit nagyobb képernyős tévét. Jó, bocsánat, sajnálom tőlük a tűzifát. Most azt a kevés tűzifát is sajnálom? Nem. Én a banktól sajnálom a fedelet a fejük fölül. Nem volt kérdés, mi? Volt. Na! De még sosem volt ilyen, vagy nagyon régen nem volt ilyen, még a Mikati vadarmulatóban volt ilyen, hogy kérdések órája, és akkor lehessen aputól kérdezni. Volt az ellátóban is. Igen? Volt. Jó, hát van kérdés. Na! A mikrofonba, tehát gyere ki, és a mikrofonba mondjad, hogy hallják a az YouTube, elvtársak. YouTube közönségünk is hallja. Sörrel a kezébe kijön a proli, és sajnáltatja önmagát. Igen. Én fizettem a sörrel, a unikummal. Ja, akkor nem. Kijött egy derék úriember, öcsém uram, és... Na, jó, oké. Okay. Mondjad, aztán egy másik téma jönne. Magyar Pétergől szabad kérdezni? Jaj, bazd meg, a hitelről lenne szó. Jó, kérdezd, ha már fizettél unikumot, azért jár egy kérdés. Ebből csináljunk izét, bizniszt. Kérdezhetnek unikumért, inkább pénzért, tehát hogyha már jó. Na, mondjad, de most komolyan mondjad, de értelmes legyen a kérdés, mert múlik a műsoridő. Parancsolsz? Nem, hanem fiatalként azt gondolom, hogy azért önbizalmat generál nekünk, amit látjuk. A mikrofonban majd meg kurvára nem hallani. Bocsánat. Önbizalmat generál fiatalként mi? Hát igen, hogy van változás erre a szopásra magyarul. Ez szomorú, tehát reménykedsz Magyar Péterbe, hogy legalább ezt az állóvizet így hát igen, fölkavarja. Van, hát igen, mert van politikai élet. Végre. Végre van politikai végre. Élet, igen. Jó. Basszus, hát 30 évesként ilyet még nem láttam. Komolyan. Tényleg nem én 59 évesként sokat láttam. Hát jó. Igen. De a 92-es születésként nem láttam. És akik engem baszogatnak a kommentekbe, hogy a fotelből, hát náluk szerintem aktívan sokkal több mindent csináltam régebben, csak láttam, mi lett belőle, és elfáradtam. Öreg lettem, és megalkuló, ennyi történt. Nem is az, hanem, hogy nekem tetszik. Eddig soha nem mentem ki, soha tüntetésre, soha. Tényleg, soha. Ezek előtt. Jó. Bele se gondoltam. Köszönjük szépen. Jó, oké. Nem is az, csak hogy... De a kérdés, van-e kérdés most? Hát az a kérdés, hogy van-e lehetőség. Tényleg, ez... A Puzsér tudja. Ez neked szól főleg. Én meg. Nem. Te tudsz erről válaszolni. Én már nem hiszek el semmit senkinek. Amit tetszik, amit szólsz is... Tényleg, őszintén. Na. Ez tökéletes volt. Nincs szükség kérdésre, ha van unikum. Így van. Így van. Na, rátérnek egy kicsit szellemibb témára. Régi veszőparipámra. Amit kicsit kitágítanék. Én azt vettem észre, hogy a jobb oldalon, illetve a szélső jobb oldalon lévő különböző ilyen monarchista, tradicionalista szubkultúráktól függetlenül, minthogyha eleve a jobb oldalon terjedne különböző formákban és különböző fokozatokban. De mégis észrevehetőleg az elmúlt 300 év magyar progressziójának a deheroizálása, felülírása, megtagadása, szerzője és csoportja válogatja. Van, ahol a teljes Ausradíren, mint a neo-habsburgistáknál, és van, ahol csak ilyen óvatos, finom kritika Kossuthot, Petőfit, stb. Kezdődött azzal ugye, hogy aki kommunista, azt kiradírozzuk, Nagy Imrét is, meg ezeket a 56-os kommunistákat is. Aztán a szozdemeket is, meg a polgári radikálisokat is. Aztán Adit is. Aztán már Kossuthot is. Tehát érzek egy ilyen tendenciát. Ezzel párhuzamosan jön a monarchizmus, meg mindenféle ilyen hagymázos dolgok, és ezek az emberek egytől egyig orosz barátok. És ezen elgondolkoztam, tudod. Két dolgon gondolkoztam el, hogy ha ez az egész nem csak divat meg duma, szerintem egyébként divat meg duma, tehát nem kell komolyan venni, csak ez egy gondolatkísérlet az apun. Ha komolyan vesszük ezt a neomonarchizmust, akkor gyakorlatilag el kell jutnunk, ha nem csak süket duma, el kell jutnunk oda, hogy a 18. századtól, most az abszurditásokat, hogy még Rákóczi is, meg Bethlen is, meg mindenki hazaáruló, azt most hagyjuk, vannak ilyen felfogások, de az nagyon marginális és nagyon szélsőséges. De melyik Bethlen? A Gábor vagy az a Bethlen István? A Bethlen Gábor is. Mindenki, mert felségáruló. De ez egy szélsőséges és marginális. Én most nem erről akarok beszélni. Nem a tradicionalistákról akarok beszélni. Egyébként meghalt László András egy-két héttel ezelőtt. Én nagyon sajnálom, még egy kis nekrológot is írtam, ez csak zárójelbe. Egy nagyon eredeti, nagyon karizmatikus, művelt és finom úriember volt, akinek én nagyon kártékonynak tartottam ezt a politikai értelemben, a tradicionalizmus, hát a metafizikai részével lehetett vitatkozni, de az érdekes volt, intellektuális volt, azzal nekem különösebben semmi bajom nem volt. Ezzel sajnálom, tényleg Isten nyugosztalja. Annyit egyébként elmondanék hozzá, hogy ő viszont kockázatot vállalt, bazd meg. Őt letartóztatták a Kádár rendszerbe, még ült is. Tehát ő nem ez a nem pofázó, az nem kétséges, hogy nem ez a pofázó. Nem kétséges, hogy egy meggyőződéses valaki. Abszolút, van. Abszolút. Tehát Isten nyugosztalja, ezt most csak zárójában. És nem is róluk akarok most beszélni, az mondom egy extremitás. De általában a jobb oldalon megjelenik ez a revizionista gondolkodás, tudod? Ez a Petőfi is már, Kossuth is, szabadkőműves meg, Jakobinus meg, ez a fanyalgás. Ha ezt tovább gondoljuk és komolyan vesszük, akkor a magyar felvilágosodástól a 20. századig 300 évet törölni, vagy felülírni, vagy átprogramozni, érted? És ez ennek mi a... miért fontos ez? Az egész magyar, újkori magyar irodalmat és kultúrát egy-két kivételtől eltekintve, mondjuk Kemény Zsigmond vagy Hanvas Béla, kurva kevés embertől eltekintve, az a magyar progresszió alkotta, az hozta létre. Itt a jobb oldal és a szélső jobb oldal nem hozott olyan kultúrát létre, mint a románoknál. Itt nekünk nincs Eliádénk meg Csoranunk, érted? Itt bizony a magyar progresszió egyenlő a magyar kultúra felsőbb részével. És ami nem, az középszerű, vagy még annál aljább. Érted? Mondom, kivétel egy-két szerző. Hogyha mi komolyan veszük, hogy a magyar progressziót kiradírozzuk, hogy felülírjuk, azzal nem csak a újkori magyar nemzettudatot radírozzuk ki, nem csak a nagy magyar narratívát iktatjuk ki, hanem a magyar kultúrát is. Ez nem magyar ellenesség? Ez az egyik kérdés. Akár öntudatlanul, legyünk jó hiszeműek, tudod? Ez az egyik kérdésem. A másik, Azt tudod, hogy negyedik Boldog Károly, az utolsó Habsburg uralkodónk, az Petőfit is tanult? Ha bemész, ezt én még annak idején olvastam, ezt jelképezi egy kiállítás is, hogyha bemész a Grassalkovics kastélyba, a Gödöllői királyi kastélyba, Sziszinek, Erzsébet királynének a kedvenc helyére, ott az egyik szobában egy kurva nagy Petőfi kötet van, jelezvén, hogy ők azt olvasták. Ferenc József idején temették el dísz izével, pompával Rákóczit, de még a amúgy elég kétséges Tököli Imrét is. Kossuthnak meg akkor a temetése volt, hát azt a Wekerle rendezte. A magyarán ez a neo-habsburgizmus nem azonos a háború előtti legitimizmussal, mert a háború előtti legitimizmus az nem szitta ezeket a progresszív nemzeti hőseinket, hanem elfogadta, hogy ez a magyar, újkori magyar nemzettudat tradíciója szerves része. Érted? És ezért ezt elfogadta, még ha másként is gondolkodott. Ez a neo-habsburgizmus, ami, meg ez a monarchizmus, ami megjelenik itt a rendszerváltás után Magyarországon, az gyakorlatilag a magyar nemzettudatot és a magyar kultúrát tagadja. Csak úgy. És miért orosz barátok? És ez lenne a másik, aztán majd hozzászólsz, ha megnézzük az oroszokat, én kurva kíváncsi vagyok, hogy a mai orosz putyinista nacionalizmus, az kiradírozná Puskint vagy Lermontovot, vagy az orosz felvilágosodást. Még Sztálint is integrálják, mint nagy hódítót, még Sztálint és a Vörös Hadsereget is. A mai jobboldal által favorizált, példaképnek tekintett oroszok, azok mindent integrálnak, erről vitatkoztunk, amit te nem voltál képes megfejteni, és én elmagyaráztam, ők mindent integrálnak, akár ellentmondó lenne, ami nagy orosz. Érted? A magyar mert egy szélső, korrupt gondolkodás. A magyar, de akkor a magyar az meg nem korrupt, mert mindent kiradírozna, ami magyar, bazd meg. És akkor helyébe jön az orosz. Erre mondtam azt, hogyha a újkori nemzet tudatot kiradírozza a jobboldal, vagy felülírja, fokról fokra, évről évre, tankönyveken keresztül, izéken, ilyen szubkulturális megnyilvánulásokon keresztül, akkor mi kurva jó baskírok lennénk ám. Azt ugye vágod, hogyha újkori magyar nemzettudatot fölírod és kiradírozod. Petőfit, Kossuthot, a büdös jakobinusokat, szabadkőműveseket, a magyar felvilágosodást, annak van egy funkciója Magyarországot a nyugattól és a nyugati felvilágosodás hagyományától elvágni és eltávolítani. És keleti néppé tenni. Ha én most olyan büdös konteus lennék, mint ők, akkor mondanám, hogy ez egy terv, amit a duginisták itt Magyarországon csinálnak, és majd minket, ma igazi izéket, újkori magyarokat innen kiüldöznek, és a helyünkbe keletről betelepítenek mindenféle népséget. Orbánék lakosságcserét csinálnak, a magyar történelmet leradírozzák, meghamisítják, a magyar nemzetet kvázi kiírtják. Ez persze egy fasság. Ez egy fasság. Csak ha én úgy gondolkoznék, mint ezek a jobber konteosok, ellenük ezt lehetne, bazd meg. Lehetne, érted, hogy maguk oroszok. Hát oroszok. És a magyar kultúrát ki akarják törölni. Ez nem igaz, persze. Tehát sokkal árnyaltabb a kép. Csak barom érdekes, hogy ilyen tendenciák óhatatlanul, tudattalanul, szándéktalanul mégis vannak. Ennek az oka nem egy terv, hanem ennek az oka az, hogy a jobb oldal Magyarországon nem teremtett olyan nagyságrendű kultúrát, mint amit a liberálisok, ideértve Széchenyi, Deákot, meg ezeket is, meg a baloldal. Tehát nincs Magyarországon jobboldali kultúra. Ami van, az nagyon-nagyon kevés, és középszerű. De még az is olyan, Tormai Cecil, a Bujdosó könyv szerzője, a Horthy korszak nagyasszonya, mellesleg leszbikus, mellesleg. Még azt is írja, mellesleg. Hogy a 19-es patkány forradalomra írja, hogy ez nem Petőfi és Kossuth forradalma, amivel implicite azt mondja, hogy Petőfit és Kossuthot mi ők is bevállalják. Ezek a mai jobberek nem. Igen. Nem azonosak a Horthy rendszerrel sem. Érted? Nem azonosak a Horthy rendszerrel. Ja. Na most mondjuk. Patkányforradalom. De aztán ment a nyalakodás az árcalomban, ugye? Már mire gondolt? Tormai Cecilre. Jó, most nem... Most ne legyincs rá! Légy szíves! Ennél, mert ebben kifejeződik valami. Kifejeződik valami. A Tormai Cecil előadott valamit nyilvánosan, egy identitást, egy önazonosságot, egy szerepet, igen, egy attitűdöt, egy referenciát, amit támasztott a magyarokkal szemben, de amikor becsukódott a szalon ajtaja, akkor tudod, ment a nyalakodás. Ilyen liberális módra. Ahol nem a, tudod, nem a tradíció érvényesül, hanem ezek a ösztönkésztetések, meg vágyak, meg tudod, és akkor szerelem dalára elindult Emmanuel. Mikre emlékezel? Gergely Róbert lett, tudod, Tormai... Azt a, de nem tudják, mi az az Emmanuel, az, már meghalt a színésznő. De hogy nem is. Tudják, itt minden... Szegény. Itt már mindenki kiverte Gergely Róbert dalára. A én nem, közül... mert nekem erőltetett volt, a rendes pornó jobb volt. Jó, hát na, de mindegy. Nem, jó, igen. Szóval, fontos megjegyezni, és itt nekem ez a szerepem, nekem kiosztott szerep, hogy a tradicionalisták, akik magukat jobboldaliaknak nevezik, azt állítják, hogy ők jobboldaliak, ők a jobboldal, ők valójában nem jobboldaliak. A jobboldaliság ugyanis egy modern fogalom. A modernitás hozta létre. A jobboldaliság meg a baloldaliság a francia forradalmat megelőzően nem jelentett semmit. Semmit. Az olyan, mint időről beszélni az ősrobbanás előtt. Olyan jobboldaliságról meg baloldaliságról beszélni a francia forradalom előtt. Sokszor megbeszéltük, igen. Ja. Na, tehát nem jobboldaliak, és tudod, ahonnan ők nézik, ahogyan ők hamisítják a fogalmakat, Hitler baloldali. Éj, persze, persze. Hitler baloldali. A szociális vonatkozások miatt. A lófasz voltak ott szociális, erről szólt a hosszúkések éjszakája, hogy nem voltak szociális. De teljes munka... Nem még amiatt. Még május 1-jét is megtartott nem a harmadik birodalom. Nem amiatt. Nem a szociális intézkedéseik, meg a szociális jellegük, vagy mert vörös alapon volt a fehér körben a fekete horog kereszt. Hanem miért? Nem amiatt. Hanem azért, mert Hitler a karizmájára, a kiválasztottság tudatára, ő úgy hívta az Istent, mert nem használta ezt a kifejezést, hogy Isten, a gondviselés, Hitler így nevezte az Istent, a gondviselésre hivatkozva gyakorolta a hatalmat. Arra hivatkozva, hogy ő a romantika Dárdahegye. Ő az istenember, akit megjövendölt Friedrich Nietzsche. Ő az, aki eljött, hogy a világot, hogy az Isten helyére lépjen, hogy a halott Isten helyére lépjen, igen, és a világot fölemelje. Fölemelje az eszméknek a magasába. Igen. Ő egy felforgató volt. Miért? Mert a karizmájára, meg a személyének a kiválasztottság nem a tudatára, család, nem a dinasztia, meg a vonzerejére, egyház, és nem a vérre. Meg az egyház. Nem elvont értelemben a vérre. Amilyen módon a Hitler értette a vért, hogy a germán vér, így értette. De nem ez a vér, a királyi vér. A királyi vér, ki volt Hitlernek az apja? Vasúti tisztviselő, bazd meg. Volt. És a császár lesz a fia a vasúti tisztviselőnek? Na, akik ezt látják, hogy a vasúti tisztviselőnek a gyereke császár lesz, azok azt mondják, hogy baloldal. Robi, baloldaliság. Félreviszed. Várjál, de ez nem baloldaliság. Nem viszem félre, a lényegéről beszélek. Arról van szó, hogy a jobboldaliság, a baloldaliság, vagy akár a középutasság a kettő között, vagy mondhatjuk úgy, hogy a konzervativizmus, nacionalizmus, a szocializmus vagy a liberalizmus, ezek modern fogalmak, ők meg nem modernek, tehát nem jobboldaliak. Nem igaz, hogy a Hitler baloldali, A Hitler szélső jobboldali, ők pedig nem modernek. Nem igaz, hogy jobboldaliak. Nem úgy van a tengely. Meghamisítják a tengelyt. Ők azt állítják, hogy az Ancien rezsim a jobboldali, és a minden modernesznek, az a beleértve a nacionalizmust, az is baloldali, bazd meg. Hát a nagy lófaszt. Tudod, ez az ő hamisításuk. Kurvára nem. Ők az anarchisták tagadják. Az anarchistáknak meg pont fordítva, ott minden jobboldali, kivéve őket. A sztálinizmus is jobboldali, meg a leninizmus is. De a pandantjaik. Ja. A pandantjaik. Hát szektáriánus. De most nem erről beszélünk, van szó, hanem a magyar nemzettudat jobboldali dekonstruálásáról. Arról van szó, hogy tagadják. Nincs. Tagadják a jobboldaliságot, a baloldaliságot, a liberalizmust. Tagadják mindazt, ami modern eszme, ilyen értelemben antinacionalisták, hiszen szupranacionalisták. Így is nevezik magukat. Ilyen így értelemben is nevezik, igen, magukat. És eként hívják ki Petőfit, meg Kossuthot, hiszen ezek komcsik. Tudod? Igen. Komcsik. De amikor a Kossuth nótát kell énekelni a választási győzelem után, akkor én nagyon esik eső karikára, nagyon Kossuth Lajos kalapjára. Kettős beszéd. Egyébként nagyon csalódtam Trombiba. Én mindig becsültem benne a habsburgizmusát. Erre kokárdával ott a filmen a megafososokkal fölvonul, érted? Nemzeti színű kokárdával, pedig én fehér, liliomos fehér kokárdát szerettem volna rajta látni. Én tiszteltem a Trombiba, el is mondtam sokszor, irritált, de tiszteltem ezt a különbségét. Erre fölveszi a trikolort, és elmegy a Petőfi filmre, bazd meg, ő a habsburgista. A kokárdának milyen meg... Milyen már ez? A kokárdának milyen már ez? Trombi, szégyeld magad. Nem hozzuk be itt a magyar nemzettudat, de nem, sajnálom. Hát ez most nem. Mi van ez? Pogánylázadás? Mi a faszom? Itt nincs demokrácia. Mi jobboldaliak vagyunk most. Mondjad, Robikám, de csak ami hozzám tartozik. Tehát nem szabad reagálni a fiatalemberre. Nem, tilo, majd utána. Hát arról van szó, hogy azt a kifejezést, hogy jobboldaliság, ők meghamisították, és bitorolják ezt a fogalmat. Bitorolják. Valójában, és miért bitorolják? Mert kérik a jobboldalisághoz tartozó kulturális krediteket, ugyanakkor nem hajlandók. Te ilyen ravazdi számítást látsz az egész mögött. Mint az állat. Miért mondják, hogy jobboldaliak? Miért hazudják azt, hogy ők jobboldaliak? Mert kérik a nacionalizmushoz tartozó kulturális krediteket, miközben tagadják azt minden elemében. Mert a jobboldaliság nem azt jelenti, hogy hűbériség, hanem a polgári társadalom keretei közt egy nagyon erős nemzeti elkötelezettség. Ők meg nem kérik a polgári társadalmat és az ahhoz tartozó nacionalizmust, hiszen a nacionalizmus vagy a konzervativizmus már a polgári társadalom tulajdonsága. Aha. De azok, ilyen értelme akkor az általuk tisztelt oroszok még modernebbek náluk. Nem. Még korruptabbak. Ja. Még tudod, ő nekik még több hamisítás, még több hazugság, még több szélhámosság, igen, belefér. És ilyen értelemben van mit tanulniuk tőlük. És akkor most a nagy tanítómesterei a népeknek. Már a oroszok. Hát igen. Az orosz ember. Ja, értem. Az orosz ember a dupla gondolra taníthatja meg ezt a régiót, és már oktatja egy ideje. Hát és az az igazság, hogy nagyon, nem keveset el is tanult már ez a régió, igen, ebből a dupla gondolból. Sajnos a lengyelek kevesebbet, mint a magyarok. Igen. De még van hova fejlődni. Ja. De figyelj, most visszatérve a kezdeti kérdése, szerinted erodálódik-e véglegesen a polgári magyar tradíció és a magyar progresszió és a magyar nacionalizmus, a újkori értelembe vett progresszív magyar nacionalizmus. Tehát Petőfi tényleg kisodródik-e, Kossuthot most már mindenki utálja, már szinte majdnem Károlyi Mihállyal egy nívón van, hogy a a komment mezőbe, tudod? Tehát ugye ez a folyamat meddig megy el? Nyilván a magyar jakobinusok még szarabb fejek. A magyar nyelvújítókról hallottam egy jobber gyerekről, Kazinciékről, hogy azok ilyen cionisták voltak, akik a régi magyar nyelvet kifacsarták. Tudod? Ugyanaz történik, mint ami minden mozgalommal, meg minden szellemi irányzattal eljut a Termidorig, ott platózik, és onnan összeomlik. De ez egy mozgalom? Így van. De ez nem egy mozgalom, Robi. De. Nem, szerintem nem. De. Na, itt nem úgy látjuk. De, csak... Szerintem de, ez egy bomlás termék. Nem. Ez egy bomlás termék. Ez egy mozgalom, csak nincs a felszínen. A felszínen egy kettős mozgalom, beszéd van. Egy kettős beszéd van. Ez az FSB. A jobb oldal mögött az FSB áll. És minket, magyarokat, baskírokká akartok tenni. Elvinni Szibériába. Magyarországot megszüntetni. Ezt akarjátok, rohadt jobboldaliak. Értitek? És betelepíteni helyettünk keleti figurákat, ázsiai pofákat, mongolokat, meg mindenféle filippínókat. Értitek? Arabokat. Izéket, ilyen suvickos bőrűeket. Értitek? Elcigányosítani Magyarországot. Petőfit kiradírozni, mi? Meg Kossuthot, meg az egész népköltészetet, a múzeumokat, meg mindent, ezt akarjátok. De mi fegyvert fogunk, általános sztrájk és fegyveres felkelés az orosz-türk megszállás ellen Magyarország Pannonia felszabadításáért. Értitek? Ez volt az apu, azért iszik, mert te sírsz. Mert leitattatok, gecik.